benzemez duygular etrafımda dolanırken. Yas tutmanın süresi yokmuş ki, kim ne derse desin değişmez. Okyanuslara sığmayan kalbim, güven bir limanı ararken. Zaman zaman yağmur beni ağlar.